Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'dayız. Dünya Kupası'na az zaman kala son Libero, yani Dünya Kupası'nın hazırlık programlarından birini yapıyoruz İsmail ile ben. Aslında bizi Dünya Kupası futbolu kadar heyecanlandıran ya da merakla izlememizi sağlayan Brezilya halkının memnuniyetsizliği. Kupaya atar yapması diyelim. Evet, Dünya Kupası tarihinde Güney Afrika'da nispeten az olan ama herhalde Dünya Kupası tarihinde ilk defa kupanın en fazla gittiği ülkelerden biri ve en fazla dünya futbolunda poz veren ülkelerden Brezilya'da herkes de ne kadar güzel olacak diye beklerken geçen seneden beri büyük protestolar yapılıyor. Hatta Brezilya gösterilerine geçen sene başladığı itibariyle Gezi'nin kardeş protestoları bile diyebiliriz. Çünkü neredeyse aynı zamanlarda başlamıştı. Evet, çok örnek oldu zaten. Yani duruşu, hali tavrı Gezi'nin. Evet, onu Brezilya'dan da yazılan yazılarda görmüş olduk. Biz bu kadar futbolu severken, futbolu konuşurken bir yandan da protesto konuşacağız. Nasıl bir paradoks değil mi? Ne kadar güzel. Ama futbolun içinde bunlar da var diyoruz. Futbol hem oyunu seviyoruz. Hem de oyunun yan hikayelerini seviyoruz. İlk defa dediğimiz gibi böyle ciddi protestolar varsa da sessiz kalamıyoruz. Önceki yaptığımız hazırlık programlarında çok kısa değindik ama uzun uzadı hiç konuşmadık protestoları. Halbuki ciddi damgasını vuruyor protestolar. En son Brezilya'da, Rio'da, São Paulo'da, São Paulo önceki senenin gösterilerinde merkeziydi. Çok ciddi gösteriler oldu. Tam şöyle özetleyebilir miyiz? Futbol güzel, iyi, hoş, seviyoruz ama stattan ve turnuvadan öte hastane, okul istiyoruz protestoları bunlar. Ulaşımın ucuz olmasını istiyoruz. Evet. Yoksullara gıda yardımı istiyoruz. Olabildiğince sosyal talepleri içeren talepler ki çok ciddi bir finansal kaynağı Brezilya devleti Dünya Kupası'nda stat yapımlarına ve bu kupanın organizasyonuna ayırdı. 3-5 kişinin kazanmasından öte bütün halkın refahına yönelik talepler içeren eylemler olduğunu izliyoruz. Orta sınıfla başladı ama sonra toplumun diğer kesimleri de, orta sınıf gençler özellikle, okumuş gençlerin bayağı benzeyen yan pozları var aslında Gezi'ye. Yani, orta sınıf mıymış hakikaten? Evet, orta sınıf gençlerin hatta bir otobüs bileti meselesiyle başlayan ilk protestonun alevlenmesi. Geçen seneki söylüyorum. Bundan sonra gelişti zaten. O dönem bir durdu, es verdi ama kupanın yaklaşmasıyla beraber gelişti. Kaldı ki FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonlarına halel geldiğinde söyleyebiliriz. Zaten bildik olanın malumun açıklandı. Ona girmeden bir şey daha söyleyeyim. Bu gösterilerin neyi anlattığını ve ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından çok önemli. Futbolu çok fazla takip etmeyen insanlar için, dinleyicilerimiz için söyleyelim. Selecao, yani Brezilya ulusal takımı, Brezilya için oldukça kutsal bir kavramdır, bir takımdır. Yani Türkiye'de milli takım neyse onunla yüzde çarpın. Dolayısıyla o takıma seçilmek, o takımı izlemek, o takıma dokunmak neyse çok önemlidir. Ve tarihte ilk defa Selecao, Brezilya ulusal takımının otobüsü göstericiler tarafından sopa ve tekmelerle saldırıya uğradı. İçeride futbolcular sakinliği falan korudu ama Brezilya ulusal takımının antrenmana giderken saldırıya uğraması otobüsünün çok ciddi bir şeydi. Yani insanların içerisindeki kupaya dair öfkeyi özetleyen bu kadar sembolik bir hareket olamazdı ve bu da oldu. Bu kadar peşlerinde koştukları, bu kadar izledikleri ve gönül verdikleri bir takıma, bir olguya yapılan saldırı yan anlamı çok önemli. Evet. Ve FIFA denen bir hadise var tabii. Yani bunun kupada Brezilya'da şimdi çok büyük paralar dönüyor. Çok. Ve bu paralar yine bütün dünyada da vergi dışıymış galiba. Aa, ne kadar güzel. Biz de mi düzenlesek bir tane? Yakışık. Ama yok ya, biz bir iş yapmaya kalktığımız gün vergi alınıyor bizden abi. Ya belki sokak futbolu, dünya sokak futbolu düzenlersek böyle şey, sokakta gayri nizami plastik toplar, kimse bize dokunmaz herhalde. Vergi dışı olduğu için mi FIFA Dünya Kupası'nın nerede yapılacağına dair tartışmaları neydi o karar mekanizmasında sıkıntılar yaşıyor. Ay çok yuvarlak konuştuk dolaya konuştuk. Evet artık gir. Çünkü bundan sonra. Evet Dünya Kupası'nın nerede yapılacağına dair seçimler ya da toplantılarda karar verecek olan oy mekanizmasında büyük rüşvetler olduğuna dair haberler yayıldı son zamanlarda. Asya Federasyonu Başkanı evet, Katarlı. Hepimizin çok şaşırdığı, bütün futbol severlerin ve bir miktarda hani dünyayı izleyen insanların çok şaşırdığı bir seçim yapıldı. 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da. 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması. 2018 Rusya'da olacak. Evet, futbola yatırımı ya da futbol sevgisi çok yüksek olmayan olabilir. Tamam işte başka bir ülkede de bu yapılsın ama bunun alım sürecinde, Katar'ın Dünya Kupası'nın alım sürecindeki karar vericilerin ciddi bir rüşvet ağına girdiği. 5 milyon dolar bir rüşvet verildi. Asya Federasyonu Başkanlığı yapmıştı yanılmıyorsam. Katarlı bir iş adamının. Ucuza satmışlar. Ama bence. Bu adam bu arada ömür boyu bütün futbol organizasyonuna meden edilmiş buna dair ve çok ciddi delillerin olduğu söyleniyor. Bu arada Katar dinleyiciler herhalde kafalarını şu anda düşünüyordu. Ya Katar'da top mu oynanır yazın diye. Evet 50 derece sıcaklığına erişiyor bazen ve çok acayip sistemler yapmayı planlıyorlarmış. Güzel soğuk hava akımı veren ama akıl alır gibi değil. Bu arada hemen bir şey notlar düşeyim. Katar bir de mesleki bilgim bu şey şu anda dünyanın en gelişmiş sporcu sağlık merkezini falan kurdu. Yani bütün dünyanın babalarını, hocalarını, doktorlarını falan da topladı. Bunun için kurdu herhalde. Millet hastalanacağı için galiba o sıcakta top oynarken. Evet, şimdi biz bugünün konusu Dünya Kupası'nı artık başka taraftan konuşacağız. Pardon. Ve bunu yerinden konuşacağız. Bir kere bizim önemli oyuncularımızdan bir Volkan Brezilya'da birkaç kere söyledik. Daha dün buradaydı. Bir haftadır orada. Ve Aslı Pelit'le konuşacağız. Aslı uzun yıllardır orada. Online kıtası diye program hazırlamıştı. Birçok televizyon kanalında ve gazetede. Sadece futbol değil. Latin Amerika'nın birçok konularına dair haberler yaptı, bildirdi. Şimdi kupayı yakından takip edecek. Habertürk'te de yazacak yanılmıyorsam kupayı. TRT haber üzerinden mi ne akredite, onu da öğreniriz kendisinden. Dolayısıyla uzun yıllardır orada yaşayan Aslı'dan ve bir müddettir orada olan Volkan'dan kupayı çevreleyen protestolar ve kupanın aurasını dinleyeceğiz. Volkan'ın yakın markajlarını hatırlar sürekli dinleyicilerimiz. Bu sefer biraz uzun bir yakın markajı canlı olarak yapacak. Yani Aslı'nın da katkısı. Aslı'yla beraber kupaya yakın markaj. Alo. Merhaba. Merhaba Aslı. Nasılsınız? İyiyiz. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Rio'ya mı diyoruz? Rio'dan da size selamlar, sevgiler diyoruz o zaman. Havalar nasıl orada Aslı? İsmail Bey. Ben üşüyorum ama Volkan da bir kıştan falan burası. Ben bir küçük bir karaoke olmuşum herhalde. Bence soğuk hava ama o şortla duruyor yanımda şu anda. Ben Sapaola'dan geldiğim için soğuğu orada hissettim açıkçası. Volkan... Soğuk neymiş orada gördüm. Orada 6 kişi falan kalıyorduk evde ve herkes burnunu çekiyordu böyle her sabah uyandığında. Volkan, buraya geldim biraz güneş gördüm. Daha güzel havalı Rio'da onu söyleyebilirim. Volkan seni Türk olarak gönderdik. İngiliz oldun galiba. Malum İngilizler dünya hiçbir tarafında üşümeyen tek millet. Hep şortla gir diyor İşte hazır olun İngilizlere. İlk soru şey olsun o zaman. Nasıl bir hava koşulunda oynanacak Dünya Kupası orada? Gerçekten şimdi, havadan bahsediyorum ya. Brezilya, havadan sudan bahsedelim o zaman. Brezilya'nın iklim açısından 12 şehrinde de değişik iklimle maç yapılacakmış. Rio Grande do Sul yani São Paulo'nun altından Coritiba ve Porto Alegre'de bayağı soğuk kış yaşanıyor. São Paulo'da da demin söylediğim gibi Volkan'ın havalar aslında serinledi. Rio, tropikal iklimin kışı dediğimiz, hani birkaç gün 28 derece olabilir, akşamları hafif serinler, yağmur yağar. Öyle bir iklime sahip. Belo Horizonte de hemen hemen aynı. Ama ondan sonra Manaus, Cuiabá, Fortaleza ve Nata tropikal sıcak iklimde. Ayrıca çoğu maçın saat 1'deki maçlar oldukça o şehirlerde yapılacak olan maçlar bence bayağı zor olacak. Özellikle o kadar sıcağa ve neme alışmamış oyuncular için. Ya bir şey soracağım. Biz kar falan görebilir miyiz şans kaza İstanbul'da Haziran ayında maçları seyrederken? Kar göremezsiniz. Hayır, yok kar değil mi? O kadar değil. O kadar değil. İsmail de nasıl uzak Latin Amerika'ya kar görebilir miyiz? Evet. Bayağı uzağım ya. Bahsettiğiniz konuyla ilgili birkaç noktaya değineceğim. Çünkü bu Katar konusu FIFA basın toplantısı, daha doğrusu FIFA'nın basın danışmanı Walter'la Cuma günü buluştuk. Çok ufak bir basın mensuplarına bir toplantı yaptı ve tabii ilk soru Bloomberg muhabiri Katar'da nasıl olacak bu iş ya gibi böyle bir sohbete döndü ve dedi ki Walter gayet sakin, Katar'da Dünya Kupası yapılacak çünkü Aralık ayına alacağız kupayı. Oo. Bu kadar rahat. Bu yeni yani, bir haber. Kupası neredeyse 100 yıldır yapılıyor, 70 yıldır yapılıyor ve hep Haziran ayında, çünkü bu neden bütün turnuvalar bitiyor, her şey bitiyor. Tek boş olan vakitlerinde 4 senede bir bunu sıkıştırıyorlardı fikstüre. Sırf Katar'da yapılması için Aralık ayına çekecekler bu turnuvayı ve bütün fikstürleri değiştirecekler. Ve adam o kadar emin konuştu ki hani bu tabii tam bu Avustralya'nın da bahsettiği yolsuzluk haberlerinden önceydi. Bilmiyorum son durumu, önümüzdeki günlerde 2 gün sonra bir basın toplantısı daha olacak. Bu konuyu tekrar muhtemelen basın mensupları ve masaya getirecekler. Çünkü hakikaten Katar konusu şu anda herkesin en çok rahatsız eden, Dünya Kupası yapılması herhalde, zaten Rusya'da yapılmasını da kimse istemiyor belirli sebeplerden dolayı, Soçi olimpiyatlarının üzerine. Brezilya'daki problemlerin üstüne bir Rusya bir de Katar, artık FIFA'nın herhalde kredibilitesi dünyada kalmaz gibi geliyor bana. Yani böyle bir hata yapmamalarını umuyoruz yani en azından. Burada basında Katar'ın değiştirilebileceği yolunda yazılar okuduk. Var mı böyle bir ihtimal aslında? Demin onu söyledim. Walter Di Gregorio, FIFA'nın basın sözcüsü, Aralık ayına alacağız sıcaklar yüzünden kupayı dedi. Yani her zaman Haziran ayında yapılan bir kupayı sırf Katar'da yapılsın diye Aralık ayına çekecekler. Kasım Aralık gibi. Yok yok, yani Katar'ın değiştirilmesi, başka bir ülkeye geçirilmesi. Katar'ın değiştirilmesi konusu geçen Cuma'ya kadar söz konusu değildi. Pazar günü çıkan bu son yolsuzluk iddialarının ayyuka çıkmasından sonra bir Afrika'dan ofisyel, daha doğrusu resmi bir açıklama yapılmadı. İki gün sonra tekrar basın merkezi açıldığı zaman Maracana Stadyumu'nda görüşeceğiz. O zaman zaten belki de bu işle ilgili belki birkaç daha detay ortaya çıkar ama FIFA bu konuyu çok büyük kilit altında tutuyor. Konuşmamaya ve yorum yapmamaya çalışıyorlar haliyle. O paralel yapının darbe planına gidiyor onlar. Montajdır onlar yani. Ama zaten burada yapılması da bu kupanın bence FIFA'nın tamamen ne kadar demokratik olmayan, yolsuzluğa meyilli, daha doğrusu en yolsuz uluslararası organizasyon olduğunun bir bence bir ne bileyim göstergesi. Çünkü çok iyi hatırlıyorum, bunu bana Tim Vickery anlattı. Bundan 7 sene önce biz buradaydık. Dünya Kupası'nın burada yapılacağı açıklandığında beraberdik hatta. Sahilde bütün Brezilya bunu kutluyordu. Yani Tim Vickery kim? Copacabana'da parti düzenlediler. Dünya Kupası tekrar bize falan diye. Ve o gün onu konuşurken dedim ki yani nasıl bir mantık bu şimdi? Neden böyle oluyor? Dünya Kupası'nın nasıl seçimleri böyle geldi? Biliyorsunuz Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da yapılması için bayağı bir uğraş göstermişlerdi 2006'da. Oylar verilmedi ve seçilmedi 2006'da. Almanya'ya gitti. Böyle olunca Afrika'daki Futbol Federasyonu, ki o da Blatter'ın sağ kollarından bir tanesi, bütün sistemi değiştirip bu rotasyon sistemine verdiler Dünya Kupası'nı. Yani artık oylamayla ilgisi yok. En azından kıtalar %100 belli olacak. Sağdan sola doğru, işte Afrika ise sonra Latin Amerika olacaktı. Bu da 2004-2005'te neredeyse bunun kokusu geliyordu. Ve Latin Amerika'da yapılacak tek ülke, Arjantin'in içinde bulunduğu kriz o dönemde göz önünde bulunursa Brezilya'ydı zaten. Ve Brezilya neredeyse 10 yıldır Dünya Kupası'nın kendi ülkesinde yapılacağını bile bile son ana kadar hiçbir şey yapmadı. Ve biz 12 Haziran'da Volkan'la yayın yapmak üzere São Paulo Stadyum'un içinde telefonumuzu açtığımızda bizimle beraber 78 bin kişi dahil olmak üzere telefonumuzu kullanamayacak. Bu gerçek, bu artık kesinleşti. Değil mi? Evet. Telekom'dan kaynaklı, yani Brezilya Telekom'undan kaynaklı sorunlar var. Ya sorun ya, yani direkt olarak 6 stadyumda telefonlar çalışmayacak tam. Neden? Yani bilerek yapılmış mı? Antenleri koymadılar. Ha, yetersizlik yüzünden yani. Yetersizlik, evet. Anten yok. Alıcı anten yok stadyumların çevresinde. O yüzden de telefonlar, Brezilyalı insanların telefonundan bahsediyoruz. Yani yabancıların telefonlu ve Wi-Fi ya da herhangi bir şekilde internet aksesi geçtim. Sao Paulo'da oturan birinin cep telefonu da çalışmayacak stadyumun içinde. Oo, süper. Manuel bir ortam olacak o zaman. Süper. Yani o hani meşhur Dünya Kupası'nın içindeyim selfie'lerini 2-3 saat sonra görebileceksiniz. Daha iyi olacak. Yandan çevirmeli telefonlar falan yok mu oralarda, bulsak bu eski analog telefonlardan? Maç sonuçları eskiden olduğu gibi telgrafla bile gidebilir yani. Hatta yanlış soru falan da gösterebilir. Ama sevdim ben birden nedense. Volkan, açılış stadıyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Bugün ayın 3'ü 9 gün kaldı. Ben 3 gün önce oradaydım. Corinthians Botafogo'yla test maçı yaptı orada. Biletleri 100 realden sattılar aşağı yukarı. Ve en ucuz bilet bu fiyattaydı diyebilirim. Stadyumun metro istasyonu tarafından görülen kısmında tribünün inşaatı hala bitmemişti. Dışarıdan baktığımızda hala orada bir inşaat devam ediyordu. Maç sonrası konuştum birkaç tane taraftarla. Oraya kimseyi almadılar. Zaten stadyumun bizim içine girdiğimiz kısımları tam bitmemişti. Ama gittik izledik. Corinthians'ta 1-0 kazandı dedi. Yani hala bitmemiş. Ronaldo'nun pozları var zaten. Kasketle inanamıyorum bu statlar nasıl bitmedi, bu inşaatlar bitmedi diye. Daha yakın zamanda bir demeci var. Bir altını çizelim. O da hava yapmasın. En başından beri bu her türlü şeyi, bir Brezilya'nın okula, hastaneye değil futbol turnuvaya ihtiyacı var diye konuşuyordu. İşte bunu demen için söyledim Aslı. Şeyler yapıyor kendini popüler olmak için. İşte. O yüzden onun söylediklerini hiç şey yapmıyoruz artık. Onu sevmiyoruz. Pele'yi sevmiyorduk. Şimdi yanına bir de Ronaldo'yu kattık. Evet. Romario'yu seviyoruz. Evet, hala, evet. Onu yine de dalga geçiyor en başından. Onu dinleyeceğiz ama önce sizin seçtiğiniz, senin seçtiğin şarkılardan ilkine yer verelim. Ondan sonra hemen peşi sıra muhabbetimize devam edeceğiz. Sen anonsunu yap istersen. Elis Regina'dan, ama ben nasıl söyledim bilmiyorum. Evet, Elis Regina, bu arada bunu da niye seçtiğimi söyleyeyim. Elis Regina Gremio'nun Porto Alegre'lidir ve Gremio taraftarı bir kadın. Ayrıca diktatörlük döneminde en aktif olarak diktatörlüğü eleştiren müzisyenlerden bir tanesi. Çok ağır abladır. Ve Meio de Campo'da futbol için yazdığı bir şarkı, futbol sever bir kadın olarak. O yüzden onu seçmiştik beraber Volkan'la. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben de iki kere Brezilya'ya gittim. İkisi de Porto Alegre'ydi. O zaman benim içimde geliyor diyeyim bu şarkıyı. Evet, benim içimde geliyor. O zaman hemen bir şarkı arası verelim. Muhabbete aynı hızla devam edeceğiz. Continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Amiguinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou com bola e tudo. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Evet, Elis'te Regina'dan dinledik. Meio de Campo, Aslı Pelit seçti şarkımızı. Şu anda Brezilya ile Rio ile konuşuyoruz. Rio ne zor benim için ama keşke Sao Paulo da olsalardı diyeceğim. Aslı Pelit ve Volkan Ağır'la Brezilya ile konuşuyoruz. Kupayı konuşuyoruz. Kupanın karanlık taraflarını konuşuyoruz. FIFA'ya atar yaptık. En son Ronaldo'ya atar yaptık. Daha doğrusu Aslı üzerinden yaptık. Çok sevinerek. Pele'den sonra. Bir şey de söyleyeyim. Bu Romario'yu niye seviyoruz? Ne oluyor Romario oralarda? Romario'yu niye seviyoruz? Çünkü Romario futbol hayatını bitirdikten sonra biliyorsunuz politikaya atıldı. Ve çok sevilen bir senatör olarak görev yapıyor parlamentoda. Ve de Dünya Kupası'nda, Konfederasyon Kupası sırasında Pele'nin çıkıp Brezilyalılar yolsuzlukla ilgili şikayet etmesinler, okulmuş, hastaneymiş, ne önemi var, Dünya Kupası bundan çok daha önemli diye yaptığı yorumda çok harika bir cevap verdi ve bütün Brezilya bir anda onu kucakladı. Çünkü şey dedi, Pele dedi, ağzını açmadığı zaman çok iyi bir şairdir. Yani anlayan anladı zaten hani biraz da. Çünkü hakikaten Brezilya kadar aslında ekonomik açıdan son 10 yılda gelişmekte ve gelişmesini inanılmaz hızlandırmış olan bir ülkede hakikaten okul ve hastanelerin durumu iç yaradısı. Yani büyük şehirler dışında özellikle ülkenin en fakir kısmı dediğimiz Kuzeydoğu'da, Nordeste'de insanlar susuzluk ve açlıktan hala ölüyorlar. Ve yani göçmen, Türkiye'nin 1960'larda, 70'lerde yaşadığı sorunları bugün petrol zengini Brezilya dünyanın 4. ekonomik gücü olmasına rağmen yaşıyor. Neden? Çünkü fonlar özellikle de Dünya Kupası'nın burada yapılacağına karar verildikten sonra Lula'nın ve İşçi Partisi'nin söz verdiği kamu fonlarına dokunmayacağız, biz bu stadyumları özel sektörden gerçekleştireceğiz dedikleri bütün sözler yalan oldu. Ve bu paraların milyarlarca dolara çalındı ve bu da ispat edildi. Ve sen sonra çıkıp okul değil, hastane lazım değil, Brezilya'ya kupa lazım diyebildikten sonra hakikaten halkın kredibilitesini, yani halkın gözünde kredibilitesini çok kaybetti Pele. Ve Brezilyalılar orta sınıfı da bu konudan oldukça rahatsızlar. Çünkü vergi veren tek kısım onlar ve onların vergileri çalındı aslında gözlerine göre. Sadece Pele diye anladığım kadarıyla ben 2002'de gittiğimde PT uzun yılların mücadelesinden sonra büyük bir tezahüratla Brezilya'da iktidara gelmişti Lula önderliğinde. Lula iki dönemden sonra Dilma'ya Rousseff'e devretti ve galiba bu kupa bir şekilde de PT'nin o uzun dönem süren hegemonyasına da ciddi zarar verecek gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun? Zaten verdi. Birçok mesela kamuoyunda dolaşan dedikodulardan bir tanesi PT'nin özellikle ikinci dönemindeki yolsuzluk skandalı yine PT'nin hükümet üstesinden Lula'nın sağ kolu olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Barbosa ki pazartesi günü görevinden istifa etti. Mensalao skandalı adı altında bundan 6-7 ay önce ortaya çıkan ve gerek PT'nin en yüksek düzeyli bakanları ve birçok iş adamının hapse girmesine yol açan bir yolsuzluk skandalını ortaya çıkardılar. Bu da zaten PT'nin popülaritesini düşürmüştü. Özellikle orta sınıf oylarını alamayacak muhtemelen. Ekim ayında da seçimler var. Eğer Brezilya bu Dünya Kupası'nı kazanmazsa Dilma Rousseff'in tekrar seçilme şansının inanılmaz az olduğunu düşünüyorum. Sağdan başka partiler çok kuvvetli geliyorlar ve Brezilya'nın PT'ye kadar daha çok sağ görüşlü hükümetler tarafından yönetildiğini biliyoruz. Onlar zaten bu anı heyecanla bekliyorlardı. Biz bu skandallar üzerine Dünya Kupası'nın yolsuzlukları bir de başarısızlık eklenirse PT'nin bir daha seçilmesine oldukça zor görüyorum ben Ekim ayında. Ama şey çok acayip değil mi aslında bir taraftan da? Yani kupayı alırsa her şey eskisi gibi devam edebilir gibi diyorsun. Senin söylediğinden bu çıkıyor yani. Brezilya kupayı alırsa her şey normale döner. Öyle mi? Aynen öyle. Ben hatta şöyle bir şey bile söyleyeceğim. Belki biraz iddialı olacak ama burada yaşadığım senelere güvenerek bunu söylüyorum sadece. Eğer Brezilya ilk maçını 3-0 falan gibi böyle farklı bir skorla başlatırsa protestoların bile çok azalacağını ben düşünüyorum. Çünkü insanlar o heyecana girdikten sonra bir anda hani Brezilya'nın ulusal sporu futbol değildir. Ulusal sporu kazananları alkışlamaktır. Kazandıkça seleksiyon, protestolar da biter, insanlar bütün sosyal problemlerini unuturlar. Bize bu bakımdan çok benziyor Brezilyalar. 2-3 tane güzel başarıyla bütün problemlerin unutulduğu bir ülke burası. Hırvatistan'a mı çıkacağız demek? Brezilya şampiyon olsun diye düşünüyorum. Olmak zorunda. Olmazsa çok büyük konsekvensleri olacak şimdi bu kupanın. Peki o zaman biraz başa dönelim. Daha doğrusu Konfederasyon Kupası zamanlarına dönelim. Sizinle bağlantımızdan önce bahsetmiştik. Bir taraftan Brezilya gösterileri bizim sister protest diyebileceğimiz kardeş örgütümüz, kardeş protestolarımız gibi bir şey. Çünkü Haziran ayında patlak vermişti ve sen oradaydın. Dolayısıyla o dönem çok yoğun şekilde sürdü. Sonra biraz ara verdi. Arada bir şeyler oldu ama tekrar başladı kupaya yakın dönemlerde. Bu bir senelik hem geçen seneki gösteriler hem bu seneki gösteriler bunu bu gösteriyi düzenleyenlerin prototipi, sınıfsal yapısı ve ilk patlak verdiği zamanki amaçları tamam Dünya Kupası'nda ayrılan fonları da içeren, Dünya Kupası'nda protesto eden bir şeydi ama oraya indirgenemeyecek bir sosyal hoşnutsuzlukla ilgili bir şeydi protestolar. Ve şimdi tekrar kupanın gelmesiyle beraber büyük çapta gösteriler düzenlenmeye başlandı. Hatta Selecao'nun takımına, yani Brezilya'nın milli takımının otobüsüne, kutsala bile dokunulacak durumlara kadar geldi. Biraz bu gösterilerin yapısından ve Brezilya'daki yaygınlığından São Paulo, Rio, Bahia, Brasileira bunların dışında nasıl vuku buluyor? Anlatabilir misin? Tabii. Konfederasyon Kupası Haziran ayında işte 6 şehirde yapılacaktı mini dünya kupası olarak. Tam bu sıralarda da, yani bundan birkaç öncesinde söyleyeyim, Gezi Park protestoları oldu. Onların da yankısı bütün Latin Amerika'ya geldi. Sadece Brezilya değil. O hani bir ek parantez olarak kenarda bırakayım. Oley! Bu turnuvanın biletleri satışa çıktı. Ve bir taraftan da Dünya Kupası'na doğru son 3 senedir Brezilya'da inanılmaz büyük bir fiyat artışı söz konusu. Özellikle büyük şehirlerde kiralar artıyor. Emlak fiyatları artıyor. Yiyecek içecek fiyatları artıyor. Ama artık ayyuka çıkmış durumlarda ve Konfederasyon Kupası sırasında son bir kere otobüs biletlerine zam yaptılar. Yani zaten 2 lira 80 kuruş olan bilet hani yaklaşık 3.25'e çıktı ve o gün bir anda São Paulo'ların hepsi kendilerini sokaklara atıp artık bu kadar da değil, yani bu kadar da para, çünkü São Paulo da İstanbul gibi bir toplu taşıma aracıyla bir yerden bir yere gitmesi çok zor bir şehir. O yüzden en az insanlar günde 20-30 lirayı onu real demek istemiyorum, real aslında ama hani dolarla karşılığı aynı diye lira olarak söylüyorum size fikir verebilmek için. 20-30 lira yol masrafı oluyor insanlar. Bunun üzerine 25 sent daha eklediğinizde hakikaten fazlalaşıyor değil mi? İnsanlar otobüs biletinin fiyatına yapılan zamla sokaklara döküldüler. Çünkü bu sırada da Veja isimli dergi, buranın işte nokta dergisi gibi, bu stadyumlara harcanan milyonların detaylarıyla vermeye başladı. Şimdi bir tarafta insanlar stadyumlara gidiyorlar. Stadyumların hiçbiri yapılmamış. Milyonlarca dolar harcanmış. Bir taraftan habire eksikler var. Bir taraftan habire bir şeye zam geliyor. Ve insanların gözde görülür olarak hiçbir kazancı yok. Ne Konfederasyon Kupası'ndan, ne Dünya Kupası'ndan. Ne oldu yani? Hani biz bu kupa sayesinde altyapıya kavuşacaktık. Metro sistemi kurulacaktı. Yok işte hastaneler düzelecekti ya da işte ne bileyim yollar düzeltilecekti. Derken bunların hiçbirinin olmayacağını da gördükleri için protestolar başta São Paulo olmak üzere patlak verdi. Ben Rio'daydım. Büyük protestonun yapıldığı gün. %80'i öğrenci ve orta sınıf çalışan kesim mensup insanlardı. Yani işten çıkıp direkt protestoya katıldı insanlar şehir merkezinde. Derken bir anda tabii polis şiddeti falan derken ikinci dönem protestolarda partilerin bayrakları ortaya çıktı. Yani mesela Komünist Parti, İşçi Partisi, Birleşmiş İşçiler Örgütü falan gibi hani böyle İşçi Partisi mi? Bir dakika. Protestolara katılmaya başladı. İşçi Partisi derken PT'den bahsetmiyorsun herhalde. Pardon, İşçi Partisi. Partido Socialista, Partido de... Okay, PSO, tamam. İşçi Partisi, yanlış söyledim, pardon. Sosyalist Parti. İşçi Partisi iktidarda çünkü. İşçi fraksiyonlar var, onların bütün bölümleri neredeyse. Belki MST. Ve Topraksızlar. MST'ye katıldı. MST. Ve onların daha çok yaptığı protestolar büyük şehirlerin dışında onların yani daha çok yaşadığı şehirlerde. Manaus'ta mesela yerliler, çünkü yerlilerin birçok kutsal toprağı ellerinden alındı yapılacak projeler adı altında. Bunlardan bir tanesi Maracanã Stadyumu'nun yanındaki mini Maracanã'nın önündeki yerli mezarlığı. Yani yüzyıllardır adamların kutsal olarak kabul ettiği toprağın üzerine basın merkezi yapıldı. Ve hiçbir şekilde onların kültürüne ya da ölülerine saygı duyulmadan yapıldı bu. Ve yerliler mesela orada ayaklandılar. Nitekim geçen haftanın sonunda belki sizler de görmüşsünüzdür. Başkent Brezilya'da, evet, yerlilerin poşetlerle böyle oklu mızraklı bir mücadelesi var. Hatta bir polis memuru ayağından okla vurularak hastaneye kaldırıldı. Peki bir şey diyeceğim. Bu sonuçta Dilma Rousseff bizim gezi sürecini değerlendiren başbakandan farklı olarak bu gösteriler ve çocukların yaptığı, gençlerin yaptığı işler, Brezilya'daki gösteriler onurudur ve biz bundan dersleri, gerekli dersleri çıkartacağız demişti. Peki bir sene geçtikten sonra aradan bu dersler Brezilya'da gençlerin veya orta sınıfın, beyaz yakalıların bu derslerin alındığına dair bir ikna olduğunu görmüyoruz ki gösterilere devam ediyorlar. Herhalde çok ders çıkartılamadı galiba. Evet, hiçbir şey çıkartılamadı. İlk önce mesela Dilma Rousseff'in söylediği bir şey vardı. Okey, hastanelerimiz mi yok, yeterli doktor mu yok dedi ve mesela Küba'dan 10 bin tane doktor getirmesine karar verdi. Venezuela gibi. Burada Brezilya'da doktor sorunu yok. Brezilya'da hastane yok. Brezilya'da bir sürü doktor var. Herkes doktor olmak istiyor. Çünkü doktor olmak çok karlı bir iş. Çok zengin doktorlar. Ama o doktorların hiçbiri fakir eyaletlere gidip çalışmak istemiyor. Fakir eyaletlerin hiçbirini Acre, Manaus, Guayaba, Fortaleza, Bahia, bu ülkeler, hani bunlardan üç tanesi de dünya kupasına ev sahipliği yapacak. Hastaneleri düşünebileceğiniz seviyenin çok altında. Hatta Rio'nun bazı mahallelerinde ultrason makinesi bile yok. O kadar kötü ki devlet hastanelerinin durumu. Anlatma, hani içi acıyor insanın. Aslı, bu arada bir küçük hatırlatma gireyim. Sen daha yakından tanık oldun gerçi. Ben de burada sunumlarını dinlemiştim. Venezuela'da da aynı problem yaşanmıştı. Doktor yokluğu değil. Doktorların Chavez zamanında kenar mahallelere hizmet vermek istememesi. Evet. Ya sonucunda... yine Küba'dan 10 bin hekim, 5 bin sağlık görevlisi ve diş hekimi. Yani bir taraftan da başı sıkışan Küba'dan 10 binlerce doktor alıyor. Yani Küba'da böyle aynı bir şey Venezuela'da gerçekten. Ama Küba'da zaten yıllardır amacı buydu. Küba inanılmaz eğitimli bir ve şunu kapasiteye sahip. Şunu da söyleyelim Aslı. Sen söyle şunu da. Sen Küba'da bu arada eğitim geçirdin değil mi? Üniversite eğitimi mi almıştın Küba'da? Yok, master yaptım Küba'da. Master yaptın, tamam, pardon. Yani o zaman zaten ben master yapmaya başladığımda Küba ile Venezuela'nın ilişkileri büyümüştü ve ben tam oraya 2001'in sonunda taşındığımda Küba herkese yardım eden, daha doğrusu üniversite eğitimi almış kaliteli eleman gönderen ve karşılığında petrol alan ülkeydi. Venezuela'dan petrol alıp karşılığında öğretmen, doktor, sağlık görevlisi gönderiyordu. Şimdi buradaki olay ise şöyle, tamam, aslında belki çok akıllı bir şey buraya 10 bin tane Kübalı doktor getirmek ve onları yoksul yerlere göndermek, ama çözüm sadece burada yatmıyor aslında. Daha elbette onun yerine mesela Akre'ye bir tıp fakültesi açıp Akreli çocukları doktor yapmak ve onların kendi dilini konuştuğu, kendi coğrafi konumunu bildiği insanlara hizmet etmesi belki, ya bilmiyorum, ben çok mu idealist bakıyorum bu olaya, ama çok doğru bakıyorsun bence. Son yerine daha devam edecek solüsyon. Niye sadece Rio'lu doktorlar var, Sao Paulo'lu doktorlar var, Porto Alegre'li doktorlar var? Çünkü diğer hiçbir yerde tıp fakültesi yok. Buna istersen içimizdeki doktor cevap versin, İsmail Hekim. Bir kere yani idealist, felsefik anlamda da idealistlik gayet materyalist bir yaklaşım zaten bu. O çözüm orada gerçekleşebilir sadece. Oranın hem fiziksel şartlarını hem de insanlarını organize ederek bu ülkede de çok yaşandı. Ben Kürt illerinde doktorluk yaptım. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadım. Oranın insanların orada olabilmesi çok daha mühim bir şeydi. Bu çözüm çok daha doğru bir çözüm bir kere yani. Evet, yine de Kübalı doktorlar Küba'da yaşadıkları şartlar orada da çok zor olduğu için her şartta hasta, Küba'nın tıp sistemi şeydir. İnsanlar hasta olmadan, yani preventative medicine. Koruyucu hekimlik çok önemli. Evet, tabii. Koruyucu sistem. O yüzden eğer gerçekten bu getirilen doktorlar burada o zorluklar içinde çalışabilecek muhtemelen tek doktor Kübalı doktorlardır, ama yine de ben Dilma Rousseff'in bu konuyu doğru yaklaşıp çözüme ulaştırmak üzere değil de daha çok böyle yara bandı üzerini kapayalım, hadi bu da unutulsun, 10 bin doktor da getirdik gibi yaptığını düşünüyorum. Ve benim biraz hayal kırıklığı söz konusu. Mesela çok özenerek bakıyordum mesela buradaki hükümetin yaptığı işlere, birçok bakımdan da alt sınıflara verdikleri hizmetler işe yarıyor gibiydi. Hani çocuklar açlıktan ölmüyor, bir aşı kampanyaları bilmem ne falan. Ama uzun vadede hiçbir şey yapmadılar ve bunun belki de Latin Amerikalılıkla ilgisi var. Latin Amerika uzun vadede hiçbir şey yapan bir kıta olmadı hiçbir zaman. Çünkü herkesin iki dönem sonra sonu geliyor hükümetlerin. Hükümetler bir dahaki hükümeti bir şey bırakmak üzere değil, daha doğrusu insanlara hizmet değil, kendi dönemimde ne kadar iş yaparsam yaparım, cebimi doldururum, giderim mantalitesiyle yaklaşıyorlardı. Ben PT'den bunu beklemiyordum. Ama İşçi Partisi'nden değil mi? Bu durumda belki de her politik organizasyonun içinde yolsuzluk mümkün. Çünkü politika herhalde böyle bir şey. İçinde olmadığımız için belki biz bunu dışarıdan bir türlü anlayamıyoruz. Neden hep yolsuzlukla bitiyor hükümetlerin sonu diye, ama burada da biraz öyle bir hüzün var. Orta sınıf bu problemlerin farkında. Mesela şu anda bütün sendikalar grevde. Protestodan daha çok. Daha Volkan demin görmüş, anlatsın isterseniz. Ben gelirken telefonla bağlantı yapmadan önce burada bir okul var. Dün Volkan. De Volkan. Engelliler Okulu. Efendim. Seni biraz sonra... Evet, madem sen topa giriyorsun, topa girmeden bir müzik arası verelim. Müzik arası verelim. Sen tabii. Bu arada oyunu kurarsın, geriden doğru orta sahayı aktarırsın. Ama şunu da belirtelim, bizim ülkemizde yolsuzluk falan yok mesela. Yani biz gayet rahat İsmail zorlaştık. Yine slogan attı. O yüzden hemen şarkıyla kapayalım. Kapayalım dediğim arayı verelim. Yine Aslı Pelit'in seçtiği şarkılardan. Evet, ikinci şarkımız alalım sizden. Eusha Sabiha, bu şarkı şu anda bütün kanallarda çalıyor. Taraftarların seleksiyonu canlandıracak, daha doğrusu işte desteklediği şarkısı. Taraftar şarkısı veya gönderdik size kısaca bir tane. Biraz şimdi sohbetimizin karanlık kısmını geride bırakalım. Şu dünya kafasında yüzümsüz gülsün diye gönderiyoruz bunu size. Okey, dinleyelim o zaman, sonra muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eu já sabia que o Brasil inteiro ia parar, ligado na telinha ou no telão. Eu já sabia que 200 milhões de brasileiros pulsariam num só coração. Eu já sabia que a massa ia com raça pro estádio empurrar a nossa seleção. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia que o favoritismo ia rolar e com isso a responsa ia aumentar. Eu já sabia que a camisa amarelinha ia suar, mas Deus ia considerar. Eu já sabia que o caneco via pra cá pela sexta vez. É o nosso hexa. Eu já sabia. Pra começar, faz a massa sacudir, a galera quer gritar. Eu já sabia que no fim do jogo, com categoria iam dar um lé. E com a ginga iriam driblar, pedalar, fazer samba com a bola no pé. Aí iríamos lembrar do Romário, do Galinho Zico e do Rei Pelé. Ha, que saudade! Eu já sabia! Eu já sabia! Aí, Brasil! Vamos lá! mais um pra arrepiar. Faz a rede sacudir, só pra gente relaxar. Vai lá, Brasil. Bola rolando, foi o campo, é contra-ataque da seleção. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chegou na grande área. Pedalou, pedalou, passou pelo terceiro. Rolou pra lá, rolou pra cá, limpou, bateu. Bir taraftan da şöyle eğlenceli sesler duyuyoruz. Ondan sonra kupanın karanlık tarafı ama ne yapalım, biz de böyleyiz. Arkadaşlarımız da öyle Brezilya'da. İşte buna arada bir dans ettikten sonra devam edeceğiz. Yani sessiz kalamıyoruz. Hırvatistan'ı tutacağız gibi gözüküyor. Brezilyalılar sosyal problemleri unutmasın yapma diye. Yapma ya, zor olacak. Onu anlıyoruz ama burada çok şey yapıyorlardı, suçluyorlardı. Orta sınıf gençleri, okumuş gençleri kendi özgürlükle, kendi dertleri için ayaklanıyorlar. Hiç öyle bir şey değildi. Anladık ki Brezilyalı gençlerde hiç öyle bir şey değil. Brezilyalıların sorunu. İçin ayaklanıyorlar. İşte futbol burada böyle. Hakikaten iyi oynayan kazansın lafı gene gündeme gelecek. Vay, iyi, evet. İyi oynarlarsa. Ama Gezi iyi oynadı. Sao Paulo iyi oynadı. Umarız ileriki dönemde zaten ikisi de bir taraftan bir iz bıraktı ve bu iz gelişiyor. Toplumlar dönüşüyor ve iyiye doğru dönüşüyor diyelim. Aslı Pelit'le Volkan Arı'yla beraberiz. Stüdyoda değil. Onlar Brezilya'da, Rio'da. Biz burada İstanbul'da. Dünya Kupası'nı 12 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Dünya Kupası'nın karanlık tarafını, Dark Side of the Dünya World Cup'u konuşuyoruz. Evet, grevlerdeyiz şu anda. Volkan? Evet, grevler diye bitirmiştik şarkıya gitmeden. Ben bu bağlantıyı kurmadan önce buraya gelirken yol üstünde bir duyma engelliler okulu var. Dün de orada bir pankart vardı. Dilma'ya sesleniyorlardı, bize yardım et Dilma diye. Bugün de bir protesto vardı buraya gelirken gördüm ve yolu kapatmışlardı. Evet, 20-30 kişilik bir kişi topluluktu bu ama yine de bir şekilde sokağa dökülmüş insanlar, ellerinde pankartlar, yolu kesip işte yoldan geçen arabalara dertlerini anlatmaya, aktarmaya çalışıyorlardı. Onun öncesinde kafaları gözleri yarılmadı mı Volkan? Yok, hayır, öyle bir şey yok. Tamam. Güvenlik görevlisi arada bir onları yola alıyordu ve ondan sonra tamam hadi trafiği açın diye geri kaldırıma gönderiyordu. Kaldırımın yanından da zaten aslında arabalara bu pankartların görmesini sağlamak için durup pankartları kaldırmak normal, yani olası bir durum. Ondan öncesinde Sao Paulo'dayken ben metroyu çok sık kullandım. Metro istasyonları tek bir hatırlatayım, çok dar, metrolar da çok dar. Özellikle en çok kullanılacağını düşündüğüm aktarma metrosu olan Sarı Hat çok dar. Onu söyleyeyim. Tüneller çok dar. Yani bir akşam çıkışında metrobüs kalabalığını düşünün. Hani Zincirlikuyu hattındaki o kalabalığı. Aynı kalabalık burada var. Bir de Dünya Kupası'yla bunu üstüne ekleyin. Akşamüstü 5 ve 7'de oynanacak maçlarda iş çıkışıyla birlikte. Ama bir dakika, orada bir not vermek lazım. Kalabalık olacak. Maçlarda maç günleri çalışmayacak kimse. Aa, tatil mi? Zaman yine de yani kalabalık olacağını ben tahmin ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Özellikle bunu yapıyorlar. Maç mesela Brezilya maçı olan günler resmi tatil ilan edildi. Oo. Resmi tatil o burada, kadar. Burada bir dakika. Dünya Kupası Brezilya'da yapılıyor. Her şey karanlık değil. Öyle ki de yanlış anlaşılma olmasın. Peki. Çalışmayacak bir ay boyunca. Çalışanlara güzellik var yani. Tabii maç günü, Brezilya'nın maçı olan günler resmi tatil ilan edildi. Sırf senin bu düşünce yüzünden. Peki. Ayrıca sen Sao Paulo'ya gelmeden önceki gün otobüs şoförleri grevinde, aynı senin söylediğin gibi o inanılmaz dar tünellerde 3 kişi ezildi, yaralandılar. Şimdi insanlar evlerine falan gidemediler. Şu sıralarda burada hayatı durduran konu, her sendika hemen hemen greve gidiyor. Ve diyor ki eğer şu anda maaşıma %30 maaş zam yapılmazsa ben bundan sonra çalışmam, Dünya Kupası'nda çalışmam diyerek hükümeti tehdit ediyorlar. Ve herkes götürüyor %30'u. Herkes aldı şu ana kadar. Eğitim görevlileri alamadı. Onlar maalesef hala direniyorlar. Ve seleksiyonun otobüsünün önünü kesenlerdi zaten ortaokul öğretmenleri sendikasıydı. Peki bir şey soracağım. Sizin bundan sonraki programınızı öğrenmek istiyorum. Ona geçmeden önce Aslı. Bundan sonrasını nasıl görüyorsun? Yani kupa başlamasına yakın büyük bir gösteri planlanıyor mu, olacak mı? Kupa sırasında olacak mı? Buna dair öngörümün ne? Şimdi bir taraftan Nava Kupa, yani Kupa'ya karşı olan o ilk baştan beri bunu organize eden gençler sosyal medya üzerinden ve oldukça gizli birbirlerini haberdar ediyorlar. Çünkü protestonun yapılacağı günü haber vermeye başladıktan sonra etkisi de azalmaya başladı tabii. Haklı, yani nasıl sürpriz etkini olmadığı zaman belki protesto etkili olmuyor diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. O yüzden mesela çarşamba günü 7'de yapacağız diyorlar protestoyu ama perşembe 5'te yapıyorlar. O yüzden bu hafta içinde yapılacak birkaç toplantı olduğunu öğrendim. Ve ondan sonra bu toplantıların sonucunda muhtemelen Sao Paulo 12'sinde büyük bir protesto olacak ama Fransa'dan ve Brezilya'nın diğer bütün bölgelerinden yaklaşık 20 bin tane polis getirilecek Sao Paulo'ya ve muhtemelen protestoların stat çevresi, metro ya da şehir merkezindeki oteller, zaten pardon burada bir not daha vereceğim, bütün turist otelleri, stadyumlar ve her yer artık askeri ordu tarafından korunuyor. Polisleri de çektiler aradan. Askeri ne derler onunla? Asayişi askerler sağlayacak ülkede. Olağanüstü hal var yani. Bu yüzden de protestoların bu bölgelere girmemesi için ellerinden geleni yapacaklar. O yüzden de protestoların hangi bölgelerde yapılacağı şimdilik sürpriz olarak bekleniyor. Ama 12 Haziran'da muhtemelen Sao Paulo'da büyük bir protesto yapılacak. 12 Haziran'daki protesto yani kupanın açıldığı gün yapılacak herhalde. O zamana kadar biz de bekleyişte olacağız diyelim ve sizin hızlıca bundan sonraki programınıza dair bir tüyo alalım. Biz de ondan sonra ve şarkınızı alıp kaparız. Kısa ve özet geçeyim o zaman. Açılış maçında Sao Paulo'da olacağız. Diğer zamanlarda yarı final maçı hariç, yarı final Belo Horizonte'de, yarı final maçı için Belo Horizonte'ye gideceğiz. Onun dışındaki bütün maçlarda Rio'da Maracana'nın etrafında olacağız. Maracana'da olacaksınız. Vay anasını sayın seyirciler. Benim aslında ki birinci görevim dahilinde akreditasyonumla beraber basın merkezi Maracana'da olduğu için zaten bütün hemen hemen her şey Maracana çevresinde ilk elden bilgiler de orada olacak. Bir de tabii Copacabana plajına henüz çekim planlarımızı %100 kesinleştirmedik. Yayının ve daha doğrusu internet Aslı, telefon bağlantılarının Aslı. Kalitesine göre fan parklara gideceğiz. Aslı Maracana pardon Copacabana Copacabana plajına akreditasyon mu gerekiyor? Copacabana plajına hayır. Parayı veren giriyor. Bedava gitmiyoruz. Parayı veren giriyormuş ama bak. Para alıyor. Her yerden para alıyor. Bak. Stadyumun içinde su 8 lira olacak bir bardak su. Bir kola 15 lira mı ne olacakmış? Ondan sonra fan parklara giriş galiba 100 lira civarında. Ve ayrıca tabii FIFA'nın bir şey daha var. Yaklaşık 100 tane Portekizce kelimeyi, patentini 2014'ün sonuna kadar FIFA elinde bulunduruyor. Bu kelimelerden herhangi birini kullanmak isteyen nasıl FIFA'ya şey patent ya? Ödemek istiyor. Nasıl, ne nasıl mesela? Hangi kelimeler bunlar? Pagode, saudade, ne bileyim atıyorum kafadan. 100 tane kelime listesini verdiler geçen gün. Allah'ın ama belası şimdi FIFA var mı bunların aralarında? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İyice bu kadar bazı kelimeler FIFA'nın. Onu söyleyeyim. Kullanırken dikkat edelim lütfen. Sonra o sırayı gönderiyorlar. Hayır, gerçekten siz orada yayın yaparken, konuşurken bu kelimeleri kullandığınız zaman ciddi olarak böyle bir şey mi karşı karşıya geleceksiniz? Yok. Biz ya da şahsi olarak değil ama mesela marka olarak kullanıldığında ya da herhangi bir şekilde patent yasalarına ters düşecek bir şekilde kullanamıyorsunuz. Yani tabii biz konuşurken kullanabiliyoruz. Herkes kullanabiliyor ama mesela bir dükkanın adı mesela bir şey olacak. Atıyorum kafa. Maracana olacak. FIFA'ya patent ödemeniz gerekiyor bunu yapmak için. Güzel, yakışır FIFA'ya. O zaman sizi daha fazla tutmayalım. 5 milyon dolar rüşvet azmış. Bayağı güzel para dönüyor ortada. Evet, çok iyi. O zaman sizi daha fazla tutmayalım. Arkadaşlar biz size haftada bir kere yine böyle zamanınız alıp bağlanmaya çalışırız. Ama son şarkı anonsunu da siz yapın ve size bize zaman ayırdığınız için teşekkür edelim ve iyi eğlenceler dileyelim ama son şarkınızı alarak. Biz teşekkür ederiz öncesinde. Evet. Ben bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Programın tekrarını libero949.com'dan dinleyebilirler. Bir daha tekrarlar mısın? Güldük çünkü. libero949.blogspot.com'dan tekrar dinleyebilirler. Podcast'ini orada paylaşıyoruz, linkini indirebilirler de. Bu hatırlatmanın ardından son çalacağımız, seçtiğimiz parçada Jorge Ben Jordan, Bebete Vibora gelecek. Ağzınızı... Sana Portekizce'yi öğretip göndereceğim sonra, merak etme sen. Ağzınıza sağlık. Size iyi eğlenceler. Kolay gelsin. Haberlerinizi bekliyoruz. Biz de sizlerle konuştuğumuz için çok memnunuz ve haftaya görüşmek üzere diyoruz. Sevgiler Brezilya'dan. Çok sağ olun. Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, vambora, vambora, já está na hora. Olha que o galo cantou, o sol vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas quem não chora não mama, e o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, e tem que pensar em faltar. Pois o novo gerente não é lá do meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete? Oh, Bebete, Bebete, Bebete, Bebete, Bebete, galo cantou e o sol vai raiar. Você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem, você é minha mulher. Mas quem não chora não mama, o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete, oh, Bebete, Bebete, vambora. Evet, Libero'dayız, 94.9 Açık Radyo'da. Bence hiç fena program olmadı İsmail, ne diyorsun? Ben çok keyif aldım. Sebebi de bilmediğim bir şeyler öğrendim. Çok gerçekten şey öğrendik. Hele o en sonki gol çok iyiydi. 100 tane kelimenin FIFA tarafından kaçırılması diyelim. Ya biz futbol programı yapıyoruz bir yandan çekiniyorum ama biz futbolun hakikaten tekrar söylüyoruz, oyunu seviyoruz ama dönen dolaplar akıl alır gibi değil. Yani Brezilya gibi bir ülkede, futbol ülkesinde böyle bir rezalet bir kupa öncesi psikoloji hakikaten bizi de yıprattı. Gerçi tamam, hani bütün herkese ulaşması, Dünya Kupası, işte büyük futbol turnuvaları, herkesin bunu sevmesi, bizim de bütün dünyadan haberdar olmamızda bu tür organizasyonların çok büyük önemi var. Çok ortada. Bunu reddetmiyoruz bir yandan. Futbolun gelişmesinde, futbol sağlığının gelişmesinde bunların çok önemi var. Fakat bir yandan da bunları duyuyor olmak iyice mide bulandırıcı bir hale geliyor. Bunu söylemek lazım. herhalde biz bu maçları 90 dakikasını düdük başlayıp düdükle bitinceye kadar ki 90 dakikalarını seyretmeye devam edeceğiz ama geri kalan kısımları bizi üzecek öyle gözüküyor. Ama biz de hazırlıklıyız tabii bu varyeteye diyelim. Şimdi biz bu kaydı tabii birazcık arkadaşın programı gereği banttan yaptık. Eğer pazar gününe kadar büyük bir eylem patlarsa gençlerin bize önceden haber vermemesi nedeniyledir. Aslı'nın dediği gibi Brezilyalı gençlerin. Aslı'yla Volkan'ı kupa boyunca takip etmenin özellikle futbolun sadece sahadaki değil başka türlü tarafındaki sokaktaki ve kamuoyundaki ruh haliyle ilgili insanlar için takip etmeliyim, Twitter'dan takip etmeliyim salık veririz. Zaten Libero'da onların Twitter adreslerini Liberter bir şekilde oldu. Paylaşacağız. Zaten Libero'da oradan geliyor. Yani, evet biz de ağzımız arada bir dönüyor Liberter olmaya bazen dönmüyor. Öte yandan program destekçimize de bir teşekkür edelim. Arkadaşımız Hande Karakülah sağ olsun. Hande sağ ol Libero'yu desteklediğin için. Bence çok iyi programı destekledin. Desteğe devam diyelim. Güzel denk geldi. Denk geldi. Alper'e de sağ ol söyleyelim oğluna da. Evet o da bir futbol hastası doğru. Dolayısıyla kupayı bence bu tarafında anlatmak önemliydi. Çünkü anladık ki arkasında çok acayip de o hadiseler var ve FIFA'nın öncülük ettiği ve çok üzüldüm ki PT'den ben de çok şeyler bekliyordum. Onun da bayağı aracısı olduğu bir corruption hadiseleri ortadaymış. İşçi Partisi'ne karşı, PT'ye karşı bence güzel bir eylem yapılabilir mesela. Kendi futbol turnuvalarını düzenleyen göstericiler çıkabilir. Abicim zaten onlar bir performans yapıyorlar sokakta. Bu gördüm. Arada hemen bir selam göndererek futbol subkomandante Marcos'a futbol deyince oyundan çıkarttı hoş. Marcos oyundan çıktı, başkasını oyuna soktu. Çipas dağlarında sınırda Zapatistalar yıllarca çarpıştıkları askerlerle futbol maçı yapan bir grubun temsilcisi olarak Marcos'a da sevgilerimizi iletelim bir yandan da. Askerlerle yaptığım maçı hatırlamıyorum da eski Meksikalı futbolcularla Zapatistan futbol maçını hatırlıyorum. Ben de onu hatırlıyorum. Hugo Sanchez'in de yer aldı. Evet bu haftalık da bu kadar diyoruz. Brezilya'dan aldık haberleri, kupanın arka planını ve kupayı izlemeye devam edeceğiz bundan sonra. İsmail ile ben sunduk Libero'yu. Herkese iyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.